بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نوغي ديلو سيدي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي نيانا لينتبي صلى الله عليه وآله وسلم يالنا جامي يالا اكي خيولا مكي بركيم ياغواج سيكوام moma ki sabam ak kep ko top ci ginnawam ci ak rafetal ba ila yawmiddin. Di delu ci jota yi ñu amon ci tere bu mag bi li thalathati al-usul lil imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Balegi ñu ngi nekkon ci ñetteli ciosan bi, ci ñetti ciosan yi nga xamne julit bu nek war na ko xam. Ñetteli ciosan bi di xam gi julit bi wara xam yonentem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ñu waxon ci gennuk adunaam mom yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw ba mu matale mission bi nga xamne mom la ko yalla subhanahu wa ta'ala santon. Comme wax nañ ci kon gennuk aduna ak de motax borom tere bi tek ci ne والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كون بوكي جوليتي لولي مودي بيندو تايبي كوم نينكو جونجي ليغي ميغا خامينه بروم تيري بي واخنا سي генوك ادنا يننت بي صلى الله عليه واله وسلم موي اك فاتوم ايه با ني رومبون يالله سبحانه وتعالى واخون تاني انك ميت وإنهم ميتون. يودي يو يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم دي فاتو نيومت نيوم نيب دينا فاتو. كذلك آية بنيو اندوان سبيس شراغي يالل سبحانه وتعالى وحني كل نفس ذائقة الموت بكن بنك فو دينا مسلي دي دي دينك بو أمي بنوبي duñu dé rek mbir ya jeex. La tax borom téré bi tek ci ciosan bu mag bi ñu tuddé dékki dé fu mu amé rek fawu dékki dina am. Li di gëm dékki bokk ci ponki ngam yalla yi, am nañ ko waxé won ci jota yele wésu. Ponki ngam yalla yi daf sa bokk gëm al-akhirah. Al-akhirah waxon nañ ni mi ngi tambale nit ki lepp luy xew ci gannaaw bi mu faato jëm ci bammel ba dekki lepp luy xew fofé gannaaw dekki ci ay taxaway ak jotay yuy am gannaaw dekki ba fi nit ñi di duggé aljana ñeneen ñi duggu sawara. Lolé lepp ci gëm al-akhirah la bok. Kon lolé bok ci ponk l'islam yi motax borom téré bi ñew fédeli ko fi gannaaw bañ ko dexagne ci biir ponk ngam yalla ya ñu wésu won ci xam gi jambi wara xam diiné muy ñaarelu ciosan ba. Ñu waxon né diiné jojé ci ñett martaba la tollu duñ ci ñewaat: martaba l'islam ak martaba al-iman ak martaba al-ihsan. Legi ci biir martaba ngëm yalla lañu waxoon ne ngëm yalla juróom benn ponk la am. Bokk ci ponk yooyee nag gëm lii di al-akhirah. kon feddeli gum ko feddeli fi ngir ponk bu mag bi waye am ci nit ñi ño xamne dañ ko weddi am ci nit ñi ño xamne gëmuñu li di dekki comme ni mi ñëwé insha Allah ta'ala sibir wahji lolo tax kon borom téré bi feddeli ko fi saxal ko dafa war nek pass pass julit bu nek waye it gëm gi ko jam bi di gëm moy waral ci mom muy bayyi xel bis bobé rafetal li di jëfëm waye wattu lepp lo xamné ni ci ay jëf ak wax buñ ko ci topé ci bis bobé dinañ ko mbugal li di dé mbokk julit yi ñepp gëm nañ ko dé ñepp ko gëm ndax lan ndax nit ñi dañ ci tek seen bëtt sa su ne nit ñi di genn aduna say mbokk yi faatu même yéfer yi gëm nañ li di dé ndax lan dafa nekk lo xamné lamb daj la luñu tek seen bëtt la waye dekki nak mom am ci nit ñi ño xamné dañ koy wéddi bal yamatul si yéfer yi nga xamné ay yéfer lañ ci ciosan waye lolé da fay rogalat yenn say ba ci sax ñi saggan lol ci ñi wote wol islam di sik saklo nit ñi ci mbir mu mel noné wala ñi ñi tuddé ay philosophe di wax wax yu mel noné di wedd li nga xamné mom moy dekki té képp ku ko wedd da ngay génn ci diiné borom téré bi wax ni والناس اذا ماتوا يبعثون نيت ني بونو فاتو فوود نان ديك كوم نكو حديث با اندي وون يننت بي صلى الله عليه واله وسلم كيروك بامو ييغي سا صفا ووا مكه بكون نسا لام لين واخون ني دي نين ديكي كوم ني نين ييوو غناو با نين نلاوي انام نيت كي ني مي تدي دي نلاو di yew noné lay amé bu déwé noné lako yalla subhanahu wa ta'ala di déklé té lolé la koy téktalé ci alcorane ay aya yu bare bare bare bare la bokku na ci aya yoyé borom téré bi aya yi mu indi fi mune la sé téktal né yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax ni minha khalaqnakum si so sose sila len binde manam ki di adam alayhi salatu wassalam di mami mbollem nit ñi yalla mang ko binde ci suuf yalla ne wa fiha nu'idukum way si so sose la len di dello gannaaw bu ngeen dewe ñu gas suuf dugal len ci manam ci bammel yi yalla ne wa minha nukhrijukum taratan ukhra way ci souf sose la len di genné wat benen yoon muy dekki kon aya bi dang ci jele li di dekki ne lu sax la lu am la ci benen aya bi borom téré bi indi mune borom bi subhanahu wa ta'ala wahnani wallahu anbatakum min al-ard yalla moy ki len genné manam bind len comme ni ganchax gi di meññe di genné ci bir souf noné la len yalla subhanahu wa ta'ala bindé ci souf comme niñ ko waxé légui ci sunu mam adama mi yalla subhanahu wa ta'ala bindon ci souf mune thumma yu'idukum fiha gannaaw gayit yalla dina len dello wat ci souf bu nit ñi faato ñu denc len ci bir souf mune wa yukhrijukum ikhraja si la len di genné wat benen gennin ci bir souf té lolé moy dekk yalla waxat na né qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun cha a'raf lolé lepp ñetti aya yi ñu lim fi yeb ci même sens bi manam yalla né ci kaw souf ngeni dundu fofé ngeni faato wat ñu denc len fa waye ci bir souf lañ leen di genné wat ëlëk dekki leen. Li lepp ay tektal la ci alquran yo xamne da fay saxal li di dekki waye comme nim ñewé ci alquran ay tektal yu bare bare bare comme nuñ koy junjé légui yenn ci tektal yoyé yalla subhanahu wa ta'ala li wax xelu doomu adama di ay tektal yo xamne mom lañuy tuddé adilla aqliya di ay tektal yo xamne ci walu am xel doomu adama bi bu jëfëndiko xelam dina yegne dekki lu wara am la té luy am la bokku na ci tektal yoyé yalla subhanahu wa ta'ala waxon na ni وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه مم برم سبحانه وتعالى مم تنبل بندمي مم بند لب لو في جس مم كو بند مم برم سبحانه وتعالى بقسا لم بند دوم آدم كن جيتو كو سلول مم كو جك بند وايت مو كو يدلو وات مانام دكي بند دوم آدم بي غناو dekkil ko gannaaw ba mu faato ñu sul ko ba mu décomposé wu ci bir suuf yalla subhanahu wa ta'ala dajale waat mbindam anam thumma yu'iduhu dajale waat mbindam neena wa huwa ahwanu alayhi te lolé sax mo gëna yomb ci mom yalla subhanahu wa ta'ala don't na yalla subhanahu wa ta'ala amul lenn lu jafé ci mom waye mbindat ma bo comparer manam bo considérer né ki nga xamné dafa amal lenn té amul won bu démé ba lolu yaqku mu koy défarat mo gëna yomb ci mom comme ki nga xamné mom mo défar objet bi ni ben objet ci objet yi lolé bu démé ba yaqku wala mu pan wala mu yaqku nga ñëwaat diko réparer waat wala diko défarat loolu mom mo gëna yomb ci walu am xel kon mbir mi di mbirum dekki lo luy am la yalla subhanahu wa ta'ala indina ay tektalam ci alquran lu bare bare bare bare bokku na ci tektal yoyé muy bam ci alquran lu bare bare bare bare ci walu am xel di joxé ay misal ak niral ci gantax ak suuf soosi nor bu deme ba wo kong bekor yalla subhanahu wa ta'ala wacc gi mi wacc taw soosi dundat ganchax gi genn daldi nat lolé doyna misal ci dekki yalla subhanahu wa ta'ala barina lum ci joxe misal ci alquran wa min ayatihi annaka tara al-arda khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat وربت من ان الذي احياها لمحيي الموتى كنبي الله سبحانه وتعالى ليرالي سوسي كنبامو بكوري واو يالا واتشي ام نوخ موي تاو سوسي دالدي دوندات دالدي نوي وات غانتاخ جي ген دالدي ماغ يالا ني كي داف لولو ان الذي احياها كي دوندال سوسوسي لمحيي الموتى dina dundalat ñi faatu won dina len dekkil kon dekki lu am la bokku na ci ba legi preuve yoyé ak tektal yi nga xamné ci walu am xel yalla subhanahu wa ta'ala di wax ak doomu adam jinné ak nit ñi ñu wara xamné dekki lu am la ci tektal yoyé ba legi doomu adama yi nek ci kaw suuf jinne ak nit ñi bokku ñu ay martaba ci walu jëf ñi gëm seen borom lañ ñi ngi ci ay ndigalam diko taxawé di wattu ay téréem ñi wéddi ko nek ci diko moy ñoñé buñ démé ba faatu bokkul ci am xel manam xel nanguwul yanul mana mbir ya jeex ñu baña dekk yalla subhanahu wa ta'ala bañ leena régler ci lañ doon jëf té ñu nekkon fi ci kaw suuf ñi di son di liggéey di jëf ñi gëm yalla diko gëm diko top ci ay ndigeelam donte ne du tegg ci seen bànneex, waaye di wattu ay tereem, donte ne seen bakkan da leen say yóbbu, seen bànneex di leen say yóbbu. Ñu koy xañ seen bopp ngir topp yàlla subhanahu wa taala, ñeneen ña topp seen bakkan, topp sheytaane di def lu leen neex, ñu dee mu jeex tàkk. Loole dëppoowul ak am xel. Moo tax yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci ay aaya yu bare ci alquran: am xasiba alladina ijtaraxu sayiaati an najcalahum kalladina amanu wa amilu lsalixaat sawaa mahyaahum wa mamaatuhum saa ma yaxkumuun. Yàlla ne, ndax ñi nga xam ne dañuy def lu bon, dañoo yaakaar, dañoo jort ne ëllëg yàlla subhanahu wa taala dina leen yemaleeg ñi nga xam ne ñoom ñoo gëmoon di jëf-jëf yu sell si ba ñuy dund, yàlla dina leen yemale si ba ñuy dund, wala mu leen di yemale si gannaaw ba mu leen dekkalee ëllëg, ñooñu de seen àtte jubul. Loolee yenuwul xel, yenuwul maanaa, xel nanguwu ko. Yàlla waxaat ne am najcalu alladina amanu wa amilu lsalixaati kalmufsidina fi lard am najcalu lmuttaqina kalfujjaar. Ndax da ngeen a yaakaar yàlla subhanahu wa taala jël ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm di jëf-jëf yu sell, yemale leen comme ak ñi nga xam ne ñooy yàq si kaw suuf di def lu leen neex, mbaa mu jël ñi nga xam ne ñoo ko ragal di ko wott, di wott ay ndigalam, di jëfee ay ndigalam, di bàyyi ay tereem, mu leen di def comme kàccoor yi? Loolee yanuwul maanaa, ak ay tegtal yu bare bare bare bare bari. Loolee lépp di wane ne lii di dekki mbokk julit yi. Ay tegtal yu bari si alquran dafa ñëw di ko wane. Moo xam tegtal yi nga xam ne moom lañ jiital, wala tegtal yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf siy wax xelu doomu aadama, doomu aadama bi jëfandikoo xelam ne bu yemoon si am xel rek rek rek rek rek, xel nanguwul nit ñi dee rek mbir yi jeex. Comme ni ko ñenn ñi di gëmee si yéefar yi ak ate yeeg philosophie yi, ak sax ñenn ñi nga xam ne dañoo réeree seen diine ba ñu yóbbaale leen waliyaadu billaa si ñuy wootewoo ak lislaam. Te képp ku gëm pas-pas boobu da ngay génn si lislaam. Maanaam képp ku weddi dekki ne boo deewee jeex na doo dekki, képp ku ko gëm da ngay génn si lislaam. Ndax yàlla subhanahu wa taala dafa nettali woon si yéefar yi loolu, ne ñoom ñoo doon gëm loolu, ne dekki du am. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. لولا يالله سبحانه وتعالى وخون ينتبي صلى الله عليه وسلم ني نيغا خامن دانيو ويدي يالله دانيو جاب ني دو ني ديكي لولا دنا سي نيو بروم تيري بي غنا لولا داف سي تك ني وبعد البعث محاسبون غنا ديكي بو امي با نوبي yàlla subhanahu wa taala dina leen regle. Wa mujzawna bi amalihim, yàlla subhanahu wa taala dina fay kenn ku nekk la nga doon jëf, yàlla dina la ko fay. Regle boobu yàlla subhanahu wa taala di regle jaam yi ay façon la, li ñu tuddee alxisaab ay façon la. Am na si xisaab li ñuy tuddee man la yuxaasab wa yadkhulu aljanna bila hisabin wala adhab, amna si jaamu yàlla yu baax yi ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala du leen regle ëllëg yowm alqiyama, waaye da leen di dugal aljana direct sans mu regle leen, sans mu mbugal leen, comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee si xadith as-sab'in alladina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adhab. Sab'ina alfan, di 70,000 ñi nga xam ne si xeetam, 70,000 personnes yi nga xam ne si xeetam ëllëg yowm alqiyama dañuy dugg aljana direct sans yàlla subhanahu wa taala di leen xisaab mbaa mu leen di mbugal. Bal ñëw na si beneen riwaaya yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ñaan na sama borom ci 70 mil yoyé mu yokal mako yalla subhanahu wa ta'ala yokal ma ci jooni bu nek benen 70 mil ma kulli 70,000 manam 70 mil yako yalla subhanahu wa ta'ala waxone dinañ dugg aljana sa yalla rek la len yalla yokal ko ci 1000 bu nek benen 70 mil muy limbu bu yeme bu bare yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna seni melokan ci hadith bi ñu ñu legi te moy ñanga xamne ñu deggalon li di wetal borom bi subhanahu wa ta'ala li ñu tuddé tahqiq at-tawhid ci bokku na seni jikko yam falim duñu sakku ak moccu ci kenn ndax sen deggu wakirlu ci yalla subhanahu wa ta'ala moccu lu am la ci diine waye duñu dem diko sakku dinañ moccul sen bop dinañ mocc sen bop waye duñu dem di sakku ak moccu ci kenn waye duñu def li nga xamne moy ayal gaf la yatayyarun duñu ayal gaf duñu def li nga xamne moy al kay wala yaktawun moy ki nga xamne dafa am luko dal ci aw yaramam ci febar muy utiliser li ñi tuddé al kay té muy fajé sawara lak barabba ci wéñ wala yu mel non nga xamne mbir ma da fay dal di jeex ben yoon lolé melni da fay gakkal li nga xamne moy wétal yalla subhanahu wa ta'ala ak muñ nga warona am ci li la yalla subhanahu wa ta'ala tek nga bañ ko dag ben yoon né melni mënoko muñ benen ba moy wa ala rabbihim yatawakkalun da nga len di fekk ñu wakirlu ci seen borom lañ subhanahu wa ta'ala deug wakirlu ba taxna melokan ya yenente bi sallallahu alayhi wasallam fofé nga xamné moy 70,000 yi nga xamné ñoy dugg 70,000 yi nga xamné ñoy dugg aljana sans yalla subhanahu wa ta'ala di len hisab lolé lepp la nga say jëlé moy deugal gi ñi deugalon wétal yalla ci seen xol ya ak wétal gi ñi daan wétal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax sahaba yi ci seen xër bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxé lolu dañu xoss ci mbir momé ku nek nan waw ñoñé ñan lañ wara doon ñi nan ñele la yenente bi sallallahu alayhi wasallam gennat xibaara leen ñoñé seeni melokan ak seeni jikko kon ñoñé ñoy xaj bu ñëk bi ñi nga xamné dañuy dugg aljana te yalla du leen hisab yalla du leen régler ñaaral ba amna ño xamné yalla subhanahu wa ta'ala dina leen régler waye ci ab régler bu yombu li ñu tuddé hisaban yasira lay nek regle bu yomb la len yalla subhanahu wa ta'ala di regle te lolé lañuy tuddé al ard manam yalla subhanahu wa ta'ala dina len taxawlo garal seeni jëf jéggal len seeni bakar dugal len aljana lolé moy seen hisab ni koy tuddé al ard comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala wa khayfa amma man utiya kitabahu bi yamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا كيغا خامني ني الله يوم القيامه جوخي نان لا سي تيري جيف سندي جور ньоني داي دينان لين رغلي غو يومبو مي العرض و دافي ني دالي دوغ الجنه كوم نين كو وخه نيتلو خاج با موي نيغا خامني ناك دينان لين رغلي سي رغلي غو خامني دا نين لين دي توپ سي ليب luñ doon def ak luñ doon wax liñuy tuddé al munaqasha wal yaad billah fofé le problème bi nek ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ni man nuqisha al hisab udhib kep ki nga xamné ni yalla subhanahu wa ta'ala daf la taxawlo dila top ci sey jëfëki wax dila munaqasha manam dila laaj dila top fa ngay mujjé moy ci mbugal wal yaad billah yalla nanci yalla subhanahu wa ta'ala musal kon ñetti yi ñoo am ci nit ñi xaj ñetti xaj yi ñoo am ci jaam yi ci mas'ala mi ñuy tuddé al hisab tubam tay wax ni wa ba'da al ba'th muhasabun gannaaw dekk yalla subhanahu wa ta'ala dina régler jaam yi kon ñetti xaj yi ñoo am ci ak régler am na ño xam dañuy dugg aljana direct yalla subhanahu wa ta'ala dulen regle dulen bugal am ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala dina leen régle si régle gu yomb gu gaaw muy al ard ñu daal di dugg aljana, am ñoo xam ne nag yàlla subhanahu wa taala dina leen toppee seeni jëf munaqasha leen waliyadu billah, te fa ñuy mujjee mooy si ak mbugal comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee. Borom téere bi teg si ne wala mu tegtaloo aaya ba si alxisaab ak aljaza walillahi ma fi samawati wa ma fi lard li yajziya alladina asa'u bima amilu wa yajziya alladina axsanu bilxusna. Mu ne yàlla subhanahu wa taala day moo moom lépp lu nekk si asamaan yi ak suuf, li tax nag yàlla subhanahu wa taala bind asamaan ak suuf sàkk jaam bi togg ko jëf, loolee lépp la ko waral mooy ëllëg yowmal qiyaama faww yàlla subhanahu wa taala dina ko dekkil, dina ko xisaab li yajziya alladina asa'u. Bu ko defee nag mu fay ña daan def lu ñaaw bi ma amilu lañ daan jëf yàlla subhanahu wa taala fay leen ko. Wa yajziya alladina axsanu bilxusna, ña daan def lu rafet, ña daan rafetal di def lu baax yàlla subhanahu wa taala fay leen lii di aljana alxusna, mooy aljana comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam firee. Borom téere bi ne wa man kadaba bilbaaxi kafar, képp ko weddi lii di dekki nag da ngay génn si diine, da ngay weddi yàlla subhanahu wa taala. Mu ne la say tegtal yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne zaama alladina kafaru, waaye bi ñu leen junjoon sànq, an lan yubaathu, yéefar yi dañoo jort, te njort fii li muy firi mooy jort gu tegu si ak neen, dañoo jort ne duñ leen dekkil mu tegu si ak neen. Yàlla subhanahu wa taala wax yenenteem bi ne ko qul bala wa rabbi la tubaathun, nee leen ahankañ maa ngi waati sama borom ne dinañ leen dekkil la tubaathun na. Foofee bokk si ñetti barab yi nga xam ne si alquran yàlla subhanahu wa taala waat loo na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si masalam dekki, kon dekki lu am la. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal ko mu waat ne dekki lu am la. Beneen aaya ba mooy fa mu waxee ne wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi la innahu la haq si Yunus. Naan dañuy ñëw di sàkku xibaar ak di laajte ndax loolee dëgg la, maanaam dekki. Yàlla ne wax leen ne i wa rabbi, wa rabbi, maa ngi waati sama borom ne innahu la xaq, lu dëggu la de dekki, lu dëggu la luy am la. Ñaareelu aaya ba yàlla subhanahu wa taala waxaat ni wa qaala alladina kafaru la taatina saa qul bala wa rabbi la taatiyannakum aalimul ghayb لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بآية بجيخ ني يفري نيغا خامن دانيو ويدي يالا دانيي واخ ني سادو تخاو ادونا دو توكي. يالا سبحانه وتعالى واخ يننتم بي نكو نلين بلا هانكاج وربي ماغي واتي سما بروم لتأتينكم saa dina leen dikkal de, àdduna dina tukki, àdduna dina jeex, dafay tukki, te bu tukkee di ngeen dekki, bu ngeen dekkee yàlla subhanahu wa taala dina leen fay. Kon mbokki julit yi, lii di dekki lu sax la, lu am la, conviction la war a nekk si jullit bi. Loolee moom mooy waral mu rafetal ak jëfam fii si àdduna, ndax ëllëg yowmal qiyaama yàlla subhanahu wa taala da koy régle, da koy xisaab. Amma ñi nga xam ne gëmuñu loolu si yéefar yi ak ate yi ak philosophie ak ña ñu yóbbaale si jullit ñi ba ñu weddloo leen seen borom subhanahu wa taala waliyadu billah, ñoomit dinañ dee. Comme ni ñu gëmee ne dee am na, ndax ñu ngi koy gis guddee ak bëccëg, yàlla subhanahu wa taala dina leen dekkil, te bu leen dekkilee dina leen regle. Wallahu taala aalam, sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.